Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși îți prezintă Jurnalul de Prânz. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! A fi sau a nu fi șefă la educație, pentru a patra oară, aceasta este întrebarea. Pe care și-o pune Ecaterina Andronescu. Astăzi expiră interimatul la minister și nu se știe cine va prelua frâiele învățământului. Cred că nu este nimeni în țară să nu o cunoască pe doamna Andronescu. Ce să mai analizez? Te întreb dacă nu cumva este doar un boicot și este o formă de a sabota guvernul. Încă un pacient cu arsuri este ținut în țară, chiar dacă familia a cerut să fie transferat în străinătate. Este vorba de bărbatul rănit într-o explozie în Constanța, despre care doctorii susțin că îl pot trata la Spitalul Floreasca din capitală. Mi s-a spus că este îngrijit foarte bine și aici. S-au făcut transferuri, dar în momentul în care medicii au decis că aceste transferuri sunt necesare. Ping-pong între instituțiile statului în scandalul asistenților falși din Suedia, situația descoperită de televiziunea de stat din țara respectivă. Ordinul asistenților din România susține că toate școlile care funcționează ca fabrici de diplome trebuie închise. Dacă într-o școală, indiferent cât de bună ar fi școala, dacă există un asemenea caz, școala aia ar trebui desființată. Este ziua cea mare a cumpărăturilor Black Friday, pentru care foarte mulți români și-au pregătit buget special. Cazarea devine exagerat de scumpă la Alba Iulia de 1 decembrie. Locuitorii din oraș își închiriază apartamentele pe sume uriașe. Prețurile ajung până la 800 de euro pentru 3 nopți, în cazul apartamentelor situate mai aproape de zona în care se desfășoară evenimentele. Ajungem și în Maroc, unde a fost lansat primul tren de mare viteză din Africa. Construcția căii ferate a durat 7 ani. Locuile, s-il vous plaît. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ecaterina Andronescu află astăzi dacă va fi pentru a patra oară ministru al educației sau președintele țării îi va opri această plăcere. Interimatul Rovanei Plumb la minister expiră la sfârșitul zilei, așadar este așteptat succesorul. Ce știm până acum, președintele Klaus Iohannis a arătat rezervat în legătură cu propunerea PSD ca doamna Andronescu să revină la educație. Iar socialdemocrații sunt gata de război dacă propunerea lor este refuzată. Ce scenarii face fiecare tabără la această oră, aflăm de la Anca Simina. Propunerea premierului Viorica Dăncilă a ajuns la Palatul Cotroceni încă de luni. Totuși, șeful statului nu a semnat încă decretul de numire a ministrului educației. În opinia socialdemocraților, ar fi vorba de o nouă formă de boicot a președintelui la adresa guvernului. Codrin Ștefănescu. Este halucinant comportamentul președintelui. Toată lumea cunoaște pe doamna Andronescu. Ce să mai analizezi? Și atunci te întreb dacă nu cumva este doar un boicot și este o formă de a sabota guvernul în continuare prin astfel de comportament. Surse politice susțin că până acum nu a existat nicio încercare din partea președinției de a o contacta pe Ecaterina Andronescu pentru vreo discuție lămuritoare, așa că PSD trece la planul B. Nu va veni cu a doua propunere, ci va merge la Curtea Constituțională dacă președintele nu acceptă numirea. Între timp, Ministerul Educației ar urma să fie condus de secretarii de stat, o situație totuși fără precedent. Între juriștii partidului se discută ipotetic chiar scenariul suspendării lui Klaus Iohannis. Codrin Ștefănescu îl infirmă însă. Nu știu dacă mergem noi la suspendare acum, la mai puțin de un an până la alege și când se apropie și 1 decembrie, dar lucrurile sunt incredibile. Îi cerem domnului Iohannis să accepte odată nominalizarea făcută cu doamna profesor Andronescu și să putem să ne continuăm treaba. Nu avem un alt candidat pentru această funcție. Totuși, la Palatul Cotroceni nu este exclusă numirea așa cum a fost înaintată. În această dimineață, președintele a analizat varianta de a semna decretul, întrucât Constituția nu dă explicit posibilitatea prelungirii interimatului cu încă 45 de zile. Încă un pacient cu arsuri este ținut în țară, chiar dacă familia a cerut să fie transferat în străinătate. Este vorba de bărbatul rănit într-o explozie în Constanța, care a fost trimis la Spitalul Floreasca din capitală. S-a ales cu 4 infecții, iar medicii recunosc, 3 dintre ele au fost luate din spitale. Starea bărbatului s-a agravat, dar doctorii spun că pot să-l trateze aici. Aflăm detalii de la Mihai Bucureștean. Victima a suferit arsuri pe 40% din corp și este intubat, iar starea lui de sănătate se înrăutățește de la o zi la alta. Este bine îngrijit și aici, este răspunsul pe care soția bărbatului l-a primit de la medicii de la Floreasca, când a cerut ca acesta să fie transferat în Belgia. Dezvăluirile au fost făcute într-un interviu pentru Digi24. Ce v-au spus medicii atunci? Au fost de acord cu transferul? Mi s-a spus că este îngrijit foarte bine și aici. Bărbatul s-a ales și cu 4 infecții, dintre care 3 intraspitalicești. Chiar și așa, ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că transferul cerut de familie se va face dacă medicii vor fi de acord cu acest lucru. S-au făcut transferuri, dar în momentul în care medicii au decis că aceste transferuri sunt necesare. Un caz care apare la câteva zile după ce tânărul rănit grav în explozia de la Piatra Neamț, transferat în Belgia din cauza că nu putea fi tratat în țară, a murit în spitalul din Charleroi. Ajuns acolo, medicii belgieni au constatat că avea 2 infecții intraspitalicești. Ping-pong între instituțiile statului în scandalul asistenților falși din Suedia, situație descoperită de televiziunea de stat suedeză. Într-un reportaj se arată că oameni care lucrau ca asistenți în Suedia obțineau diplome de la școli din estul Europei, inclusiv România, fără să fi trecut pe la cursuri. În România, diplomele pentru asistenți sunt eliberate de Ministerul Educației, dar pentru a practica meseria în străinătate au nevoie de un certificat care să le ateste competențele, așadar au nevoie și de un act pe care le eliberează ordinul asistenților din țara noastră. În situația de față, nimeni nu vrea să-și asume vina și o pasează dintr-o parte în alta. O ascultăm pe Iulia Verbancu. În sistemul medical suedez s-au angajat asistenți medicali români, absolvenți de post-liceale, care, deși au diplome obținute perfect legal, nu ar fi participat la cursurile obligatorii, potrivit unei anchete realizate de o televiziune locală din Suedia. Școlile implicate în acest scandal trebuie desființate, spune președintele Ordinului Asistenților din România, Mircea Timofte. Dacă într-o școală, indiferent cât de bună ar fi școala, dacă există un asemenea caz, școala ar trebui desființată, iar patronul acelei școli n-ar mai trebui să aibă dreptul toată viața lui să înființeze o altă școală. Ordinul pasează vina la Ministerul Educației, care a trimis deja o echipă de control la școala post-liceală din Târgu Mureș. Între timp, președintele Ordinului Asistenților din România crede că trebuie regândit modul în care aceste școli sunt controlate. Nu există cadre didactice pregătite pentru această profesie. Conducerea școlilor este făcută de oricine își dorește să înființeze o școală, nu de un medic sau de un asistent, cum se recomandă să fie. Între timp, Ministrul Sănătății precizează, ordinul testează cunoștințele asistenților medicali. Ministerele doar creează cadrul legal. Sorina Pintea recunoaște că sistemul din România nu îi pregătește corespunzător pe viitorii asistenți. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Este ziua cea mare a cumpărăturilor Black Friday, pentru care foarte mulți români și-au pregătit un buget special. Asociația magazinelor online estimează că se vor face cumpărături pe internet de peste 1 miliard de lei. Și aceasta este doar o parte din vânzările la care se așteaptă comercianții. Sonia Teodoriu. Fashion Days a dat startul cumpărăturilor aseară la ora 20, F64 la 22. Alte site-uri precum Quick Mobile au deschis repriza de reduceri la miezul nopții. În schimb, EMAG publicase mesajul "Începem dimineața de vreme", iar sesiunea maraton de shopping a fost deschisă aproape de ora 7. Datele pe U pentru intervalul 00830, centralizate de site-ul de știri Hot News, indică tranzacții cu 43% mai mari decât anul trecut. S-au făcut 65.000 de tranzacții în valoare de 54 de milioane de lei. În intervalul respectiv, coșul cel mai consistent de cumpărături a fost de peste 30.000 de lei. În intervalul respectiv, coșul cel mai consistent de cumpărături a fost de peste 30.000 de lei. Respectivul client a cumpărat electrocasnice, televizoare, aspiratoare, mașini de spălat. A transmis Sonia Teodoriu, mulțumim. Cazarea devine exagerat de scumpă la Alba Iulia pentru 1 decembrie. Locuitorii din oraș își închiriază apartamentele pe sume uriașe. Pentru 3 zile petrecute în oraș de Sfântul Andrei și Ziua Națională, turiștii trebuie să plătească sume ce pot ajunge la 800 și chiar 2000 de euro, în funcție de condiții. Ioana Spârlea. Cei care doresc să fie prezenți la sărbătoarea centenarului vor trebui să scoată din buzunar sume considerabile. În oraș se mai găsesc de închiriat doar apartamentele unor localnici care sunt dispuși chiar să se mute la rude sau prieteni pentru 2-3 zile și să folosească această oportunitate pentru a câștiga niște bani. Prețurile ajung până la 800 de euro pentru 3 nopți, în cazul apartamentelor situate mai aproape de zona în care se desfășoară evenimentele. Alternativa este reprezentată de apartamentele special pregătite pentru închirierea în regim hotelier, însă în acest caz, prețul sejurului ajunge până la 2000 de euro. Tarifele sunt semnificativ mai mari față de valoarea normală a pieței imobiliare din Alba Iulia, unde un apartament de 2 camere, proprietate privată, se închiriază în medie cu 250 de euro pe lună, iar cel în regim hotelier cu 20-30 de euro pentru o zi. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Doi militari din Galați vor marca centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 într-un mod inedit. Ei vor alerga timp de 2 săptămâni săptămâni de la Galați la Alba Iulia, pe traseul regimentului 11 Siret din Primul Război Mondial, transmite Emanuela Turcu. Cristian Onofrei, subofițer al jandarmeriei Galați, și Alexandru Vlasie, fruntaș în cadrul batalionului 300 Infanterie Mecanizată din Galați, fost portar la oțelul, vor alerga până la Alba Iulia pentru a marca centenarul Marii Uniri. Ei vor reface traseul regimentului 11 Dorobanți Siret din Galați din campania anului 1916, trecând prin garnizoanele militare din Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Brașov, Făgăraș, Sibiu, Sebeș și Alba Iulia. Vor intra în Transilvania prin Valea Buzăului, așa cum dorobanții gălățeni din regimentul 11 Siret au făcut-o în august 1916, după care vor înainta prin sita Buzăului și vor opri la Krasna, fosta vamă cu Imperiul Austro-Ungar, cucerită de gălățeni în Primul Război Mondial. Pe 1 decembrie, cei doi militari își propun să intre în cetatea Alba Iulia, locul unde s-a înfăptuit Marea Unire acum 100 de ani. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Și până la Ziua Națională, Sibiul intră în spiritul sărbătorilor de iarnă mai devreme decât alte orașe. În această seară se deschide târgul de Crăciun și se aprind luminițele. Are detalii Iuliana Damian. Târgul de Crăciun se deschide diseară la ora 19, când luminile de sărbătoare vor fi aprinse. Căsuțele cu bunătăți și cadouri sunt deja pregătite să își aștepte vizitatorii. Anul acesta sunt peste 100 de căsuțe în târgul de Crăciun, dar și alte atracții. În această ediție s-a adăugat și un patinoar, care va rămâne deschis pe toată perioada târgului. Surpriza din acest an este bradul de Crăciun, care a fost înlocuit cu unul reinterpretat, un brad din aluminiu cu inserții LED. Pe scena târgului de Crăciun va urca în această seară Paula Selling și Radu Nechifor. Organizatorii au pregătit însă concerte surpriză pentru fiecare weekend. Târgul de Crăciun rămâne deschis în Piața Mare din Sibiu până anul viitor, pe 3 ianuarie. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Și în timp ce la noi trenurile abia ajung la destinație și când reușesc această performanță o fac cu viteza melcului, în Maroc a fost lansat primul tren de mare viteză din Africa. Acesta face legătura între Tanger și Casablanca. Construcția căi ferate a durat 7 ani. Fără prea mare fast, președintele Franței Emmanuel Macron și regele Mohamed al VI-lea al Marocului au inaugurat linia de mare viteză, care leagă cele două centre comerciale și industriale din Maroc. Noua linie va parcurge distanța de 350 de kilometri dintre Tanger și Casablanca în 2 ore și 10 minute, în loc de 4 ore și 45 de minute în prezent. Marocul a cumpărat deja 12 trenuri de mare viteză de la o companie franceză. Acestea ar urma să transporte 6 milioane de pasageri pe an. Criticii spun că proiectul de 2,4 miliarde de dolari este un simbol al unui Maroc cu două viteze și va accentua și mai mult diferențele între regiunile țării. L-am ascultat pe Mihai Bucureștean. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Mirel Rădoi se declară mulțumit după remiza 3-3 obținută de Naționala de Tineret în amicalul cu Belgia. Tehniciarul micilor tricolori spune că jocul de echipă a funcționat bine, deși i-au lipsit mai mulți jucători de bază și a încercat câteva formule noi. În partida de la Cluj, oaspeții au deschis scorul, iar debutantul Denis Drăguș a egalat din penalti la ultima fază a primei reprize. Belgienii au marcat apoi de 2 ori în interval de 3 minute și au făcut 3-1 în minutul 58. Darius Olaru a înscris golul serii la vinclu de la 18 metri în minutul 90, iar Andrei Ciobanu a egalat în al doilea minut de prelungire. Atât România cât și Belgia sunt calificate la campionatul european de tineret și săptămâna viitoare își vor afla adversarele din grupe. Croația a învins cu 3-2 Spania în Liga Națiunilor. Finalista Cupei Mondiale și-a luat astfel revanșa pentru înfrângerea usturătoare suferită în meciul tur în septembrie, 0-6. Aseară toate golurile s-au marcat în repriza secundă, iar gazdele au condus de fiecare dată. Fundașul lui Bayer Leverkusen, Jedvai, a reușit o dublă și a marcat golul victoriei în minutul 93. Spania a încheiat meciurile din grupă cu 6 puncte, iar Croația va întâlni duminică Anglia, învinsă urmând să retrogradeze în al doilea eșalon. Decisivul se va juca pe Wembley. Cele două reprezentative au câte 4 puncte, iar în caz de egalitate, englezii sunt avantajați de gol averaj. Tot aseară, Belgia a trecut cu 2-0 de Islanda, Bosnia a remizat 0-0 în Austria și a promovat neînvinsă în prima divizie, iar Grecia a câștigat 1-0 în fața Finlandei. Amintim, România va juca ultimele sale meciuri în Liga Națiunilor mâine cu Lituania și marți în Muntenegru.